Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Ale cóż, koło życia się toczy i raz na wozie, raz pod wozem, ale i często jakieś tam zwycięstwo, no, nie zabezpiecza przed tym, żeby znowu nie zostać wciągniętym w tryby koła fortuny. Tak naprawdę to dosyć stary symbol, który rzeczywiście symbolizuje te wszystkie życiowe przejścia, przez które chyba przejść musimy, bo jesteśmy takimi istotami, które przede wszystkim doświadczają. Myślę, że to doświadczenie to są najcenniejsze rzeczy, które możemy mieć w życiu. Tak do tego przynajmniej podchodzę. Och, dobrze. Pan Jacko zamawia zimne nóżki. O, siekierę zada, od razu się przypomina. Pan Nikifor cytuje mi utwór Armii. O, Nikiforze, nawet nie wiesz, że światło, świeć, światło prowadź mnie bardzo. Ostatnio długo to w umyśle, w ogóle myślałem o tej piosence jak najbardziej. I również otrzymałem wiadomość na numer SMS 71335. Trasa do Hradec Kralowe śmiga. Dzięki za Depeche Mode. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że trasa do Hradec Kralowe jest w miarę dobrym stanie, bo jeśli pisze do mnie operator ciężkich tu ciągników siodłowych, no to różnie z tym może być. To naprawdę podziwiam. Umiejętność na drodze, szczególnie właśnie takiej zaśnieżonej i oblodzonej. I idąc tym tematem zaśnieżenia i oblodzenia, rzeczywiście sama pogoda powoduje, że ja spontanicznie mam przejścia do przeszłości, do dzieciństwa, kiedy zimy były rzeczywiście zimami z prawdziwego zdarzenia. I ostatni, nie tylko do dzieciństwa, ale też do okresu dwudziestokilkuletniego, powiedzmy w ten sposób. Dlatego, że wtedy wypadałem sobie za naszą wschodnią granicę i często zimą. A to do Ukrainy, a to do Białorusi, korzystając z tamtejszych kolei. I pamiętam siebie na pewnej stacji w Kijowie, kiedy oczekiwałem jakoś po godzinie 20 tamtego czasu, czy nawet 21 na przyjazd lokomotywy szerokiej, lokomotywy boi szerokie tory, minus 10, stercze na dworcu, na peronie, zimno mi i myślę sobie tylko, że 24 godziny wcześniej siedziałem w ciepłym domu, mogłem wszystko, a tutaj jadę tak naprawdę w nieznany kierunku z nowo poznanym mężczyzną, z nowo poznaną osobą, no, co do której wydawało mi się na szczęście dobrze, że mogę tej osobie zaufać. No, te wydarzenia się rozwinęły bardzo i też bardzo pozytywnie tak naprawdę, bo trafiłem na prawdziwą ukraińską wieś, gdzie przyjęto mnie naprawdę, naprawdę dobrze. Ale to temat na inną opowieść, dlatego że pamiętam siebie na tej stacji pod Kijowem, właśnie minus 10, śnieg, szerokie tory i taka dyndająca na wietrze lampka wśród śniegu. I dzisiaj miałem przyjemność odjeżdżać z dworca wschodniego w Warszawie. I cóż zobaczyłem? Zobaczyłem tory, śnieg, mróz, jakieś tam światła w oddali i to po prostu nieuchronnie przywołało mi tamto wspomnienie i pomyślałem, że dobrze, czuję się jak na wschodzie, czyli jest dobrze, absolutnie dobrze. I taką dużą pętlą wracając do utworu, który za chwilę wybrzmi, Eddie Huntingtona, to brytyjski twórca disco tak naprawdę i mam nadzieję, że pan Sławomir z Sandrą, czy też Sabriną, którą później zaproponował, też zaspokoi swoje italo-diskowe żądze. tymże utworem, bo Eddie Huntington, chociaż Brytyjczyk, to bardzo typowe w tym nurcie, też jest zaliczony do właśnie gatunku Italo Disco. Utwór pod tytułem USSR, no i w refrenie pada Take me back to the USSR. Z reguły z tego kraju, do tego kraju łatwiej było wjechać, trudniej było wyjechać, natomiast ten pan tęskni za tym, żeby wjechać, tak jak ja wspominałem, tę zaśnieżoną stację kolejową. Koniec dygresji. Eddie Huntington i USSR. Eddie Huntington, USSR. No właśnie, tak się poczułem. Zresztą pamiętam również piękne zwyczaje kolejowe, które obowiązują na wschód od Bugu. One są praktykowane tak w Ukrainie, jak na Białorusi, jak również w Rosji. Przede wszystkim wagonowy, który nieustannie parzy czaj, parzy herbatę w samowarze i tę herbatę można za albo gratis, albo za bardzo małe pieniądze kupić. I piękny wynalazek, którego tak mi brakuje tu na polskich szynach, czyli plackartny wagon. Jednym słowem, kuszetka bezprzedziałowa. I rzeczywiście na wielu trasach człowiek chciałby naprawdę złożyć główkę i po prostu rozciągnąć się w pozycji horyzontalnej, ale nie może, bo trzeba te nogi jakoś składać, przekładać, natomiast rzeczywiście w plackartnym wagonie nie ma z tym problemu, plus jeszcze może być jakaś lekka integracja, bo przecież wszystkich pasażerów widać, ale pod różnymi kątami, bo różnie te łóżeczka są tam wysuwane ze ścian, składane pod różnymi kątami, więc nie jest tak jak w naszych wagonach bezprzedziałowych, w których wszyscy w połowie wagonu są zwróceni w jedną stronę i nikt nikogo nie widzi. Nie. Tutaj wszystko ma bardziej ludzki wymiar. No dobrze. Za chwilę przejdę do następnego utworu, ale zanim to nastąpi, chciałbym jednak ta trójka budzi, jednak ta audycja przedporanna rządzi się troszeczkę innymi prawami niż nocna, albo przynajmniej w mojej wyobraźni, w moim umyśle. Bo to przecież ja sobie narzucam tutaj pewne rzeczy. Ale dobrze. Po piątej, jak 5:11 jest teraz i mogę podać pogodę, temperaturę aktualną dla obszaru Polski. A zatem najzimniej, drodzy państwo, no to nie jest w Suwałkach w tej chwili, absolutnie nie. Najzimniej jest w Katowicach. Także ta trasa na Hradec Kralowe to rzeczywiście musi być tam chłodno, tak jak słuchacz pisał. Zaś najcieplej jest na Pomorzu, oczywiście minus 8. W Katowicach minus 13, w Trójmieście minus 8, w Szczecinie minus 9, w Suwałkach minus 10. Również w Warszawie w miarę ciepło minus 8. I te temperatury mniej więcej od minus 8 do minus 10 tak kształtują się w całej Polsce. Natomiast opady śniegu są głównie już na południu. Na południe od Warszawy i Poznania, czyli w Zielonej Górze, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie są cały czas opady śniegu, więc proszę się przygotować na odśnieżanie bądź na dłuższą drogę do pracy. A teraz było coś wesołego. Eddie Huntington, Brytyjczyk i też będzie Brytyjczyk. Kto? Jeden z moich ulubionych. Ian Curtis. Oczywiście zespół Joy Division i utwór Decades. Który to utwór? Ktoś ze słuchaczy mi podpowiedział. A któż to był? Ja mam tu wszystkie nazwiska. Ja mam tu wszystkie piosenki. Wszystko jest notowane. Pan Jacko W. Pan Jacko W. Decades dla pana, bo to pana propozycja, bardzo dobra propozycja. Joy Division nigdy za wiele. Decades nie wiem, czy nie były kiedyś grane, ale tego naprawdę nie jest za dużo. A zatem zagłębmy się troszeczkę w ten troszeczkę taki, no, ciemniejszy i może wolniejszy świat.

Joy Division Decades. No, kto mi powie, że te klawisze nie mają w sobie jakiejś transcendentnej mocy? Że te klawisze to nie jest to światło, które nas prowadzi przez ciemny tunel, szczególnie przy doświadczeniach śmierci klinicznej. Światło, Nikifor pisze, światło świeć, światło prowadź mnie. Ja mam nadzieję, że po śmierci właśnie zamienimy się w światło, dlatego że dla światła nie ma czasu, dla cząsteczki światła pędzącej z prędkością światła czas nie istnieje, a zatem nie istnieje również przestrzeń. Światło jest wszędzie jednocześnie. No dobrze, weszliśmy w światło troszeczkę bardziej zaawansowanie, to dobrze. I też bokiem przeszedł nam świt astronomiczny, już jest i będzie trwał jeszcze do za 15:06, a potem się już te świty zaczną, między innymi nawigacyjny, no i w końcu cywilny, ale zanim to nastąpi, ja zdążę się wymknąć jeszcze w takiej jako takiej jakościowej ciemności. No dobrze. Państwo piszą różne rzeczy, co mnie zawsze cieszy. Zawsze cieszy pan Jacko właśnie, który podsunął mi ten utwór. Widzę, że brodzi w żółtym śniegu, a przynajmniej tak to widać. No ten utwór rzeczywiście Decades, żółty śnieg tutaj pasuje, jak ulał po prostu, coś w tym jest. Ach, żółty śnieg oczywiście zapylony Saharą, proszę sobie tutaj nie myśleć jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Dobrze, w takim razie państwo mi tutaj też przysyłają widoki z okien maszynisty. Bardzo mnie to cieszy. Rzeczywiście propozycje filmowe na temat śnienia. Widzę, że temat śnienia, oniryzmu, snu świadomego, a też paraliży sennych też niezwykle ciekawy, dlatego że paraliż senny jako taki może być dosyć na początku i pierwsze razy to może być dosyć nieprzyjemne doświadczenia ze względu na to, że my lubimy mieć kontrolę, a w przypadku paraliżu sennego my tej kontroli nie mamy nad swoim ciałem, ale paraliż senny może służyć jako brama do już innych, różnych zaawansowanych sennych doświadczeń. A tymczasem z krajów byłej Jugosławii też zawsze coś wrzucę i tym razem to jest Robotico Rejecto. What's going on there? Now it's happening. This is the first release of TDI. We'll be right back. Jugosławia to może była wcześniej, a teraz to Frankfurt. Frankfurt am Main, Robotico Regicto. No dobrze. Drodzy Państwo, widzę tutaj dużą aktywność na forum. Bardzo mi się to podoba. Mroźno i w Sosnowcu. O, to na pewno w Katowicach minus 13. Zastanawiam się. No, w Sosnowcu pewnie trochę cieplej jest. Na pewno. Na pewno. Pan Adam również wspomina koleje na wschód od Bugu, kamiera chranienia na dworcu, tak. Albo samoobsługowe przechowalnie bagaży, albo już obsługowe i ja zawsze miałem przejścia z tymi naszymi wschodnimi przechowalniami bagaży. Zawsze coś było nie tak. Albo zapomniałem kodu i też interweniowałem. Na szczęście zdążyłem na pociąg. Mnóstwo rzeczy. Ale jeszcze o wagonie, w którym jechałem, też muszę jedną rzecz powiedzieć. Ale teraz powiem o innej strategii. Otóż zauważyłem, drodzy Państwo, że kaszelek, który mam, jest kaszlem astmatycznym. Kaszelek pod maską bardzo pomaga w dosyć kameralnej atmosferze w przedziale, dosyć takiej osobistej, czyli zmierzając już do punktu, po prostu wygania ludzi z przedziału, dzięki czemu można się bardziej komfortowo poczuć. I tak z tym wszystkim, kiedy zauważyłem to zjawisko, to przypomniała mi się piosenka zespołu Killing Joke, I am the virus. Killing Joke, I am the virus i parę myśli takich dosyć rewolucyjnych przeszło przez moją głowę, kiedy słuchałem tego utworu, właśnie też dotyczących wirusa chociażby, ale nie wiem, czy będzie to poprawne o tej porze już, bo jesteśmy już dosyć blisko tych godzin głównego nurtu, że tak powiem. Więc może rzeczywiście pewne rzeczy zachowam dla siebie. No, może jedynie zaznaczę, że jest coś takiego jak bakteriofagi. Bakteriofagi to wirusy, które zwalczają bakterie. Zresztą bardzo duża nadzieja jest pokładana w bakteriofagach jako tym organizmie, który po antybiotykach mógłby być sprzymierzeńcem Homo sapiens w infekcjach bakteryjnych właśnie. No właśnie, ale co jeśli to nie bakteriofag, tylko człowiekofag? Co jeśli wirus, który obecnie krąży, no jest swego rodzaju systemem odpornościowym planety? Systemem odpornościowym Ziemi, jeśli chodzi o jej bezwzględną eksploatację i będzie krążył dopóki ta eksploatacja się nie skończy, a przynajmniej w takim ekstremalnym wydaniu. Takie myśli do mnie przyszły, bo rzeczywiście, drodzy Państwo, ta cała rzecz i ten wirus, ta pandemia jest, to miały być 2 tygodnie, miesiąc, potem trochę dłużej. I nie mówię tu o Polsce, tylko o całym świecie. A mija już niedługo rok. Ale proszę mieć nadzieję, dlatego że i tak jesteśmy z tym, co jest tu i teraz, więc nie warto martwić się o problemy, które mogą wyniknąć. To zupełnie nie ma sensu. I teraz chciałem przedstawić piosenkę znaną, dobrą, zespołu, który też, jeśli chodzi o granie alternatywne, granie nowofalowe, ma dużo ze sobą. No cóż, takie zespoły przedstawiam. Nowofalowa, a też po prostu z nurtu New Romantic, ten nurt też lubię. Jednym słowem, Flock of Seagulls i utwór I Run, który to utwór był często tłem, środek tego utworu był często tłem do programów sportowych, szczególnie dotyczących piłki nożnej. Redaktorzy Telewizji Polskiej, jeśli chodzi o piłkę nożną, wybrali sobie takich kilka utworów, które emitowali niemiłosiernie wiele, wiele, wiele i często. I często na tym właśnie, na motywie z tego utworu były komunikaty typu na przykład: ostatnia kolejka Ekstraklasy zakończyła się nieprzewidywanymi rozstrzygnięciami. Szombierki Bytom zremisowały z Sokołem Miliarder Pniewy 1-1, a Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski po udanej interwencji bramkarza prowadzi w tej chwili ze Stalą Mielec 2-0. A sytuacja na czele tabeli komplikuje się, bo pewny swego Górnik Zabrze może być zagrożony przez Stomil Olsztyn. Teraz proszę złożyć te moje komunikaty z tym ładnym pasażem gitary, który wystąpi w utworze Flock of Seagulls. pamiętny. Jest to utwór szczególnie dla uważnych słuchaczy takich magazynów jak Sportowa Niedziela czy Gol. Zresztą również magazyny naukowe telewizji polskiej swojego czasu bardzo dużymi garściami czerpały z Jean-Michel Jarre'a chociażby, albo Marka Bilińskiego. To takie były dwa nazwiska, które ilustrowały często nowoczesne albo zawikłane procesy naukowo-technologiczne. Idealnie ta muzyka elektroniczna się do tego nadawała. No dobrze, natomiast poprzedni utwór I Run, który jest obity, który był słuchany i który jest raczej znany, był wprowadzeniem do następnego utworu tegoż zespołu Flock of Seagulls pod tytułem Nightmares. A dlaczego tak? Ano dlatego, że temat śnienia dzisiaj wypłynął dosyć mocno. No, jak na przedporanną audycję, to nie dziwi. Natomiast tenże utwór podesłał mi pan Janek, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Zawsze inspiracje od słuchaczy to jest zawsze coś i zawsze to potrafi też zrobić pewną reakcję, która prowadzi do następnej reakcji, do następnej reakcji, do następnej inspiracji. I tak to się żyje u nas powoli na tej wsi. Dobrze, proszę Państwa, Flock of Seagulls od pana Janka. Polecam teledysk do utworu Nightmares. Też jest ciekawy, w stylu lat 80. I też jest nieco dziwny. Keep stopping when you could be walking. shooting star that had to fall. Lama, mama, I keep having nightmares. Lama, mama, mama, I'm having. Lama, mama, hold me tighter, tighter, tighter. Lama, mama, do you love me still? No właśnie, Flock of Seagulls, Nightmares. Na pewno polecam Państwu teledysk, a my powoli zmierzamy już ku końcowi audycji. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za inspiracje, za utwory, za przedstawienia teatralne, ich fragmenty, które zostały zamieszczone w komentarzach tutaj. O, jest, są jeszcze inne, tutaj widzę komunikaty na maila annaly@polskieradio.pl. Witam, trochę pospałem, kory wysłuchałem, trafiłem na migałę, pozdro dla Niki Fora, dzisiaj imieniny obchodzi świetnie, bardzo dobrze, Maxi Kellner, pan tutaj wspominał, bardzo dobrze, a teraz już bardzo szybko w rosyjski kosmos wchodzimy, bo wszyscy mówią NASA, NASA, a ja mówię Interkosmos. Leute, zwei Männer. Omal snów, grupa, którą nieraz można było usłyszeć w mojej audycji, tym razem w utworze Interkosmos, i to też jest zasługa jednego ze słuchaczy, że ten utwór znalazł się tutaj. A ja powoli, acz nieuchronnie żegnam się z Państwem. Pan Janek mi przesłał utwór Interkosmos, bardzo za to dziękuję. I cóż, mogę powiedzieć, bardzo mi było miło, słyszymy się o 2:00 w czwartek. Ewa Wichrowska bardzo profesjonalnie realizowała te wspólne 2 godziny, z Magdą Trzaską również opracowałem playlistę. Cóż, po prostu słyszymy się i piękną klamrą PPK Woskresienie żegnam się z Państwem kosmicznie. Lećmy, lećmy, lećmy wysoko, jeśli chodzi o aspiracje, jeśli chodzi o nasz umysł, jeśli chodzi o możliwości życiowe. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do 3:00. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji 3:00 zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy.